سورة الأنعام درس نمبر 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضروا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم ولنوك لا چراغ دیتا بأسنا زمنگا زاب تدرعو چیجزی کڑوی اللہ تا ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخشو زلون دی وزین لهم الشیطانو او خیستک دیتا شیطان ما کانو یعملون آغا چی دی کم عمل کاؤ. سورة الانعام دړومبۍ اسه دریم باب شورو دی او په دې دریم باب کې درې خبرې وشوې. یو دلایل عقلیا او دلایل عقلیا دا ځای په ځای باندې په دې ټول باب کې ذکر کوي. لز دلایل عقلیا ذکر کوي. دویمه خبره زورنه ذکر شوه. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات په دې آیات کې. دریمه خبره په نننی آیات کې ذکر کیږي ابتلاء بالنعم والنقم، یعنی ازمایش او امتحان په وخت نعمتونو کې او په وخت تکلیفونو او مصیبتونو کې. نو دا هغې ذکر یې کو او ذکر یې دا وفرمایو چې الله تبارک وتعالی پیغمبران را لېږل. نو چې کله پیغمبران به راتلل نو د پیغمبرانو د راتللو مقصد دا و چې د الله تبارک وتعالی دین ته خلق راوبلي او هغه دین چې پیغمبر کم دی ته بیانوي او د کم عذاب نه یری نو هغه دین ومني او د عذاب نه بچ پاتې شي. نو کله کله الله تبارک وتعالی د امتحان د پاره انسان د پاره پکړ او دارنګي اوس مصیبت او تکلیف راولېږي او دا پکړ او دا تکلیف سره د مولت نه چې الله ولا مولت ورکي نو دا د دې د پاره چې الله ته عجزي وکي او الله ته راوګرځي. نو دا غي ذکر یې کو. نو الله تبارک وتعالى وی فلولا اذ جاءهم ولنو کل چراغ دیتا بعثنا زمنگا عذاب تدرعو چی اجزی کڑی وی ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخشو زلو نددی وزین لهم الشیطان او خیستک دیتا شیطان ما کانو یعملون آغا چی دی کم عمل کئی. شیطان ورتدغ ناکار عمل خیستکو اعلان کی دی لپکارو چی دی دا اللہ تبارک و تعالی دا غیر رسیدلی تکلیف او د وجنا او د مصیبت تا وجنا دی اللہ تبارک و تعالی تا توبی و باسلی وی. نو دا توبی و باسلو پا زی باندی سوشو چی دا شیطان کم خستکڑی عمل دی نو پا آغی باندی روان شو. نو الله تبارک وتعالى فرمای فلما نسو نو ارکلا چې دی ایر کو او ارکلا چې دی پری خدا ما ذکرو به هغه دلایل چې پن ورکول شویو دی ته پاغه سرا چې پن ورکول شویو دی ته پاغه سرا فتحنا علیهم ابواب کل شیء نو کولاو کړی موږ په دی باندې دروازه د هر قسمه نعمت حتا تر دې پورې اذا فرحو کله چې دی خوشاله شو کله چې دی مش شو بما او تو پاغه سکی چې ورکړی شو دی تا اخذناهم بغتتن نومنی ول دی لر ناصافا فاذا هم مبلسون ناصافا دی نا امیدو دا الله تبارک وتعالی دو د طرفنا د رحمتنا. الله تبارک و تعالی فرمائی کلا چه یو ڈلی یو مت تا اللہ تبارک و تعالی دا نسیت تفارا دا د خپل کتاب په ذریعه سره، د خپل پیغمبر په ذریعه سره تعلیمات او ارشادات ولېږي، او دغه رنګ الله تبارک وتعالى ول د دنیا نعمتونه عمر کی، او هر قسمه نعمت چې دغه دروازې په کوله وشي. نو مخ کې تکلیفونه ذکر کړو، دلته خوشاله ذکر کړي. نو دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه آزمایشي، کله په خوشحالو کې انسان ته چې دې په خوشحالۍ کې د حدودو نه بار کیږي، او کنه زما د حدودو په دن نه اوسیږي، نو خوشحالۍ کې هم د انسان امتحان کوي. او په خوشحالۍ کې اکثر خلک د حدودو نه بهر شي، که هغه واده شي، که کویدن شي، که نور څه خوشحالي شي، په هغې کې تنګ ټکور، مختلف قسم مستی کول، په هغې کې ډمې ګډول، او دارنګې نور د مستی نه کار اخیستل. الله والا مزدوري په کویت کې شل کاله دیرش کاله عجز ځان وسوځئ، هلته لړ شي په یو واده کې چې کم دی، نو هغه هر څه والوځئ د مستی کولو د وجې نه. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى چې انسان باندې کوم انعام کړي، دا انعام د پاره اوم په انسان باندې امتحاني چې دی د زما د نعمتونو په بدله کې آیا دی زما شکر ادا کوي، او زما د تعلیماتو د احکاماتو مطابق دی ژوند تیری که نه تیری. او کله تکلیفونه لکه څنګه چې مخکې ذکر شو، نو د تکلیفونو را رسیدل اوم د دې د پاره چې الله تبارک وتعالى د طرف نه امتحاني. نو دلته په وخت خوشحالۍ کې الله تبارک وتعالى وایي چې قولاو مې کړې په دې باندې دروازې د هر قسمه نعمت، هر قسمه نعمت مې په وکړو، حتی تر دې پورې زه فرحو، کله چې دی خوشحاله شو، کله چې دی مستی وکړه، بما اوتو په هغه څه کې چې ورکړې شدي ته. الله تبارک وتعالى وایي د نعمتونو په بدله کې شکریا پکار و د الله تبارک وتعالى. نو د شکریا په ځای باندې دی په مسته کې دومره ورتیر شو چې حدود یې پار کړو. نو الله تبارک وتعالى وایي اخذناهم بغتتن اومنی ولدیر الناسا فاذا هم مبلسون. نو ناسا په دی بیا نا امید و د الله تبارک وتعالى پکړ. هغه دا دی چې د هغې نه مخکې خو تا مانې وګوره تکلیفونه راوستل چې ته الله ته عجزي وکړې، تاله یې نعمتونه درکړو چې ته د الله تبارک وتعالى شکریا ادا کړې، د هغې باوجود ته الله تبارک وتعالى ته راونه ګرځېدې. کله چې مولت ته الله تبارک وتعالى پوره شي، بیا پکړ او نیول د الله تبارک وتعالى د طرف نه راشي، بیا هغه پکړ او نیول چې د هېڅ چا نه د چا د خلاصي امید د بل چا نه ني، او د الله تبارک وتعالى د ناپرمانۍ د وجې نه کوم عذاب چې راشي، بیا هغه ټایم کې د الله تبارک وتعالى د رحمت امیدونه ختم شي، ځکه چې د دې نه مخکې الله تبارک وتعالى دله مولت او وخت ورکړی و چې د هغې نه پیدا اخیستې وې. نو الله تبارک وتعالى وایي داسې ظالمان چې زه پې عذاب راولم، او دی زما په ځمکه باندې او زما د بندګۍ کولو په ځای باندې دی د ناپرمانۍ او د مستۍ نه کار واخلي، نو دا ظالم شي. او د داسې ظالم نه چې کله دنیا وزګاره شي، نو په دې باندې الحمدلله ویل پکار دی. نو فرمایي فقطع دابر القوم الذین، نو پریکړی شو مونږ دا کسانو، مونږ د قوم دا کسانو ظلمو چې ظلم یې کړیو، والحمدلله رب العالمین. صفتونه د کمال الله تعالی لره دي چې رب د مخلوقات دی. د ظالمانو پکړ او رانیول چونکې د نورو خلکو د پاره رحمت ته الله دی. ستا په کلي کې چې یو بدماش راوچت شي، او هغه بدماش په خپلې بدماشۍ کې دې حد ته ورسي چې نه ته خپل ګاونډي په امن کې، او نه ته خپل کلي کې څوک په امن کې، هر سړی دعا نه کوي و یا الله تبارک وتعالى خلکو لته نجات ورکی، کوي که نه کوي. نو الله تبارک وتعالى وایي چې کوم یو سړی د خلکو د پاره سبب د عذاب وګرځي، د داسې سړي نه چې کله خلک زه وزګار کوم، دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه یو رحمت وي. نو په داسې وخت کې الحمدلله وایا چې د ګمراهۍ هغه لار بند شوه، چې کومې د ګمراهۍ یا د بدماشۍ هغه لاره وه، او مخلوق د داسې انسان نه په دمه شو، او دارنګې موت المبتدع فتح في الاسلام دغه رنگ یغه شرک او بدعت خورون کی چې مرشی چې هغه دعوه د علم یت کوي او هغه بدعت په ملک خوري موت المبتدع فتح في الاسلام د بدعتي مرګ چې کوم دی دا فتح د پاره د اسلام څه مطلب څنګه چې ظالم الله تبارک وتعالى تبا کوي او الحمدلله وایا دغه رنگ یغه شرک خورون کی مولا او هغه بدعت خورون کی مولا چې کلا مرشی و الحمدلله چې خلق د گمراهی نه په آرام شو شکر الحمدلله چې ختم شو ډیر خلک یې د ځان سره گمراه کړو نو الحمدلله په دغه وخت باندې ویل پکار دی قل تورته وایا ارایتم او خیم ز تاسو ته ان اخذ الله یا ارایتم وینئ تاسو ان اخذ الله کواخلی الله تعالی سمعکم طاقت تاوریدو ستاسو و ابصارکم او سترگی ستاسو یعنی طاقت لیدلو ستاسو و ختم علی قلوبکم او مخر لگئی پزړونو ستاسو باندې من اله غیر الله نسوکتی من اله نسوکتی آکار ساز سوکتی هغه مشکل کشا سوکتی هغه اله غیر الله بغیر د الله نه یاتیکم به چې راتله وکړي تاسو ته په دې باندې انظرو وګوره کیف نصرف الآیات سرنګې موږ واضح کوو آیاتونه او دلایل ثم هم یزدفون بیا دی اوړي د الله تبارک وتعالی د حق دیننا الله تبارک وتعالی په دې آیات کریمه کې فرمایي کده دې نعمت د خواص نمې محرومه کې خواص دا غوګونه دا سترګې دا خلو دا پوزه دا لاس او دا خپې الله تبارک وتعالی وی چې طاقت اورېدو مې د نواغستو کوڼ مې کړی او طاقت تلیدلو مې د نواغس چړون مې کړی او دا رنگ په زړه مې د مخرو لګاو لارې د هدایت ته بند شوې لیونی او سپیلنې شوې حق درته نخکاری حق طرف ته ناراضي د حق نه لیونی شوې نو آیا الله تبارک وتعالى وی سوکتی چې تاته ستا دا طاقت اورېدو دل درکی طاقت لیکل لیدلو دل درکی او زړه ته چې کومې لارې د هدایت تی غدل کولاو کی چې الله په مخرو لګی نو د دې وجنه الله تبارک وتعالی فرمای سوکته د کڼو ذمہ دار یو الله تبارک وتعالی دی سوکته د ړندو ذمہ دار یو الله تعالی دی سوکته د لیونو ذمہ دار یو الله تبارک وتعالی دی نو سوکته بغیر د دې الله نه چې تاسو په دې باندې راتلو کی نو ولې دا هغه الله تبارک وتعالی نه خلاف کوي چې تعالی هغه لارې د دې لپاره درکړې وي چې ته په دې هغه معرفت حاصل کړي نو تعالی د دې لپاره استعمال کړی چې داغه په خلاف ته استعمال کړی او داغه درکړی نعمتونه دي نو ولې د دې قدر او قیمت نه پیژنې چې داغه په تابعدارای کې ژوند تیر کړي نو د دې وجه نه کچری دا د نه هغه الله واغست کوم الله چې درکړی دي او خا لکه ستا کار ساز کنه او خا ستا غ امدادي چې هغه تعالی بیا دا درکړي وختم علی قلوبکم او مخر لګی پزړونو د سوچ او د سمج غلارې د نواخلی قوتونه در نسلب کی نبیاس شته سو قل ارایتکم و ورتا او خیم تاسو ته یا خبر کم تاسو لرا ان اتاکم عذاب الله کچری راشی تاسو ته عذاب د الله تعالی بختتن ناساپا او جهرتن یا په خکارا په ظاهر علامات باندې هل یهلکو نو نتبا کیگی اللہ قوم الظالمون مگر قوم ظالمان اللہ تبارک و تعالی چه سنگ مخ کیو پرمائل کتاکت تاوری دو می دنواغستو کتاکت تلی دلو می دنواغستو او د زړه د سوچ غلار می دل بند دکڑی نو شتی سوک بغیر ددی اللہ نا دا رنگی دل توی چه که عذاب می درمان مسلط کو کاغا په ناساپی کی چې تاړو خبر نوی لکه څنګه چې په سورۃ العراب کې سلورم نمبر آیات کې فرمایي وکم من کریتن اهلکناها فجاءها باسنا بیاتا او هم قائلون الله تبارک وتعالى سورۃ العراب کې پا فرمای سمره د کولونا اهلک نه چې تبا کړی دی ما دی لرا نو چې تبای می پیرا وستا فجا اها باسنا نو راغی دی ته زمنګ عذاب بیاتن د شپې یادی خو په خوب باندې ودو او هم قائلون یادی کلولکو لده غرمی نا ساپا پی عذاب مسلط شو او چه کل عذاب راغی نو بیا د دی د خلاصی سوکو نو الله پا کوئی که نا ساپا در بانی پا خوب که عذاب راولم سوک پا دی بچ کئی او دارنگی کب در بانی پا ظاهر علاماتو چه آر پا ڈاگ ڈاگ لی دی اغا عذاب در بانی راولم نو سوک پا دی بچ کئی لکه سنگا چه عدیانو مانی اغا عذاب راغی د اوریزو په شکل کې سورۃ الاحقاب 24 نمبر آیات کې فرمایي چې کلا په ملک باندې سکړه وا او باران نو عادیانو ته هود علیہ السلام راغلو او د الله ته توحید د معرفت خودلو د پاره ورتا د توحید هغه مسله بیانوله خو دی منل نه او چې کله ونه منل نو دا الله تبارک وتعالى عذاب چې کله راغی نو دا غي متعلق سورۃ العراف کې الله پاک فرمایي فلما راوه عارضا ارکلا چې ولید دی لرا اوریز مستقبل اودیتهم چې مخامخ وا هغه کندو درود دی ته چې کمی دری وی قالو نو وی دی هاذا عارض دا اوریز دا ممطرنا باران به ورې په موږ باندې بل هو مستعجلتم به بلکی دا اغدی چې تاسو تلوار کوله په دې سره ریحن هوا فیها عذاب الیم چې په دې کې عذاب دردناک کلا چې قوم عاد عادیانو ته جهود علیه السلام راغلی او دا هغه دعوت یې ونه منو او کلا هود علیہ السلام دا الله د حکم مطابق د کلی نه وته د پدې کې اوریاز رالی غمبار اوریاز رالی او د دې دا مطلب چې ډیر ورځې وشوي باران نه شوي کندې به وبېږي ولی به وبېږي او باران به وشي الله تبارک وتعالى وی دا اوریاز نه دی پدې کې زما هغه عذاب دی چې تاسو هود علیہ السلام دا غینې يرولی خو تاسو دا غینې هیڅ قسم لا عبرت وانغست سبق وانغست اس پا عذاب کی گیر شوئی دغا زمگا استاسو در طول در فارا اللہ تبارک و تعالی کشپیتا کالا را کردی دی او که پنزوس کالا چالی ور کردی کاو یای ور کردی کاتیای ور کردی که دربانی ناسا پا که عذاب را نیشی مرخ نخسوک بچ که دی نیشی نو در مرگ نمخ که زمان سه بندو بشتی چه در اللہ دی کتاب در پارا در اللہ دی دین در پار زمان سه بندو بشتی آیا موږ د الله تبارک وتعالى د دغه نعمتونو نه چې رزش په موږ د الله په نعمتونو کې داسې غرق کیو لکه څنګه چې سړی د دریاب کې غټ دریاب کې غرق کی او غیر چاپیره نتی وبی داسې د نعمتونو زموږ نه غیر چاپیره دي او موږ په دې نعمتونو کې غرق کیو آیا موږ د هغې شکریا بنا ادا کو او کچرې نه ادا کو او موږ وایو چې عذاب نشته د مرګ نه خلاصې شته نو چې مرګ راشي او د دین یمتون دنا الله تبارک تعالی زمنګ نه تپوس کای زمنګ جواب بسی چې یا الله مونږ استاد دین د پاره سکړیو یا مونږ استاد دین د پاره کوم قربانی تو دم مر کل شی ان چی تباکو یا ری او سیز لره به امر ربها په حکم د رب د دی باندې فاسبهو نو ګر زیدل دا قومه دا عادیانو لا یرا الا مساکنهم چنی لدل مگر اغه خپل ها دا وسیدو اغزینا کذالک نجزل القوم المجرمین عمدغ رنگی سزا ور قوم من قوم مجرمان ہوتا بیا دی پڑ مخ پراتو اللہ تبارک و تعالی عذاب مان تباہ کرو صرف کلی اخکار دل چ دای دای کی خلق وسیدلو اغا کلی ها روان کندرات بیا پراتو اغا اخکار دل چ ردی زم سو کو سیدلی دی دغ رنگی نن من لے اللہ مکرا کڑے دا من پسی او بل قوم را روان دے سبب زمن پسے بان یغی دن پکار دی چې موږ د دې نه پیدا واخلو او د دې وخت نه موږ د الله تبارک وتعالى د شکریا د پاره د الله دین اختیار کو الله دې زموږ نصیب کی فلولا اذ جاءهم نولنو کل چراغ دی تا باسنا زموږ عذاب تضرعوا چې جزی کړي وا ولکن قصد قلوبهم لیکن سخشو زړه نه دی وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون او خيستك دي تشيطان آغاتي دي كما ملكو فلما نسون ارکلا چی ریکو ارکلا چی پری خودل دی ما ذکرو بی آغا دلائل چی نسیت شو پن ورکڑ شو دی تا پاغی سرا فتحنا علیهم ابواب کل شیء نقولاو کڑی منگ پا دی مای دروازی دا هر کسما نعمت حتی تردی پوری دا فریحو کل چی دی مشو کل چی دی خوشال شو بی ما او تو پاغ سکی چی ورکڑ شو دی تا اخذناهم بغتة نومن والدیلر ناسافا فإذا هم مبلسون ناسا پدین امیدو فقطع دابر القوم اللذین آنو پریکڑیشو من دا کسانو بنیاد دا قوم دا کسانو ظلمو چو ظلم کرو والحمد للہ رب العالمین وایا چسن سپتون دا کمال اللہ تعالی لردی چی رب دا مخلوقات تے کل تور تو ارائیتم اخیم ز تاستا یا وینی تاسو ان اخذ اللہ کواخلی اللہ تعالی سمعکم طاقت توری دوستاسو و ابسوارکم او طاقت تلی دلستاسو و ختم علا قلوبکم او مخور وی پزنون استاسو غلاری دی سوچو دی پیکور ور تبندی شی من الہ غیر اللہ نسوکتے کارسا سوکتے الہ بغیر دے اللہ نا یاتیکم بہ چرات لو کی تاستا پدے سرا انظرو گورا کے پن سرپ الایات سرنگی واضح کو منگ دلائل ثم هم یسدپون نبیادی اوڑی قل ارائیتکم و ورتا او خیم تاستا یا خبر کم تاسو لرا ان اتاکم عذاب اللہ کچری راشی تاستا عذاب دا اللہ تعالی بختتن ناساپا او جہرتن یا ظاہر پا علاماتو باندے حل یحلکون نتباکی اللہ القوم الظالمون مگر قوم ظالمان